व्यवहार में और परमार्थ में सब जगह ही ये सुख लोलुपता है, सुख पाने की इच्छा, सुख की इच्छा, दुख व भय, ये सब जगह बाधक है। सुख की लोलुपता बहुत दूर तक बाधा देती है। आध्यात्म उन्नति बहुत है और व्यवहार में भी। और अर्जुन ने भी पूछा, महाराज नचाता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है? तो कामेश क्रोध विहा, तो ये सुख की इच्छा है, सुख की लोलुपता है, ये बहुत बाधक है। इसके लिए उपाय कर्मयोग का बढ़िया उपाय है। तो कर्मयोग का अनुष्ठान कब होता है? कि दूसरों को सुख पहुंचा, औरों को आराम पहुंचाना। तो दूसरों के आराम पहुंचाने की इच्छा है, ये अपने सुख का त्याग करने में समर्थ है। परंतु सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। जहां दूसरे का अपने का काम पड़ता है तो अपने सुख की लोलुपता पैदा होती है। दूसरों को सुख पहुंचे और को अपना से सुख पहुंचे, ये अगर वृत्ति ज्यादा हो जाए तो बहुत लाभ हो। परंतु आजकल बहुत विशेषता से सामान्य रीति से अपने सुख की लोलुपता बहुत ज्यादा हो रही है। जितने भयंकर भयंकर पाप होते हैं केवल सुख की लोलुपता से होते हैं। जितनी जी गड़बड़ी होती है, आपस में द्वेष होता है, खटपट होती है, लड़ाई होती है, कराहना होता है, दुख पाते हैं, सुख की लोलुपता से। अगर ये संसार का संस्पर्श जब होगा, बताया ये आसक्ति मिट जाए, तो व्यवहार में भी मेरा सुख होगा और आध्यात्मिक लाभ होगा ही जरूरी। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योने एव, भगवान कहते हैं जितने संबंध जनित सुख है वे दुखों के ही कारण है और आदि अंत वाले है। सुख सदा रहने वाला है ही नहीं। जो संबंध जन्य सुख है वो नित्य कैसे रहेगा? संबंध पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा तो संबंध जन्य सुख कैसे रहेगा? ना आदि में ना अंत में, बीच में, बीच में होता है। तो तेसु बुधा रमण, उसमें बुधा रमण नहीं करते। विवेकी पुरुष होते हैं, उनकी दृष्टि दीर्घ होती है। पहले क्या था, अगर क्या होगा, ऐसे परिणाम के ऊपर ज्यादा उछाल होता है। जैसे आहार में ही एक बात याद आ गई, आहार वर्णन हुआ है 17वें अध्याय में, उसमें आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीत निवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा निद्या आहार सात्विक प्रिया। तो सात्विक का फल पहले बताया और सात्विक के सुख का वर्णन पीछे किया। और विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्र दग्रे अमृतोपम परिणामे विषमेव, कट्टोल रमणा तुष्ण तीक्ष्ण रोष विदाई न राजेश दुख शोका में प्रदेश फल पीछे मन में गया। सात्विक सुख का फल पहले बताया और सुख का वर्णन किया पीछे। इसमें सुख का वर्णन किया पहले और फल बताया पीछे। मानो सात्विक बुद्धि, सात्विक पुरुष की वृत्ति तेज होती है, वो परिणाम में सोचता है, और राजसी तामसी है वो परिणाम नहीं सोचता, तात्काल सोचता है। तामसी बुद्धि सोचता ही नहीं, या तो या मांग गतर श्रम पूर्ति परिवर्तन तामसी, पर बताया नहीं, ना पहले बताया ना पीछे बताया। तो सात्विक पुरुष की तेज बुद्धि होती है तो वो संस्पर्श भोगों में फंसेगा नहीं, भाई इसका परिणाम बड़ा खराब होगा। वो परिणाम की तरफ दृष्टि होती है, दीर्घ दृष्टि होती है, और राजसी पुरुष की बहुत तुच्छ दृष्टि होती है। तात्कालिक भोगों में सुख मिल जाएगा। पीछे दुख शोक आमय पर्दा, पीछे दुख और शोक रोग पीछे होंगे। तो मनुष्य के लिए सात्विक वृत्ति धारण करनी चाहिए। यार मनुष्य ही कर सकता है, यद्यपि सात्विक पशु पक्षियों में ही राज सीतामसी सात्विक गुण होते हैं, पर मनुष्य के लिए तो सात्विक गुण को बढ़ा सकते हैं ना। पशु पक्षियों में राजसी तामसी वृत्तियों को बढ़ाकर सात्विक वृत्ति बना ले, ये विवेक नहीं होता। मनुष्य में तो ये विवेक है, उसमें भी जो सत्संग करते हैं उनको तो मौका बहुत ज्यादा मिलता है, तो उनको पता लगता है ना सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है। सत्संग नहीं करते तो उनको तो पता ही नहीं है सात्विक राजसी तामसी क्या होता है। तो सत्संग करने वाले, साधन करने वाले, अपना उद्धार करने वाले पुरुष है, उनको अपनी दृष्टि दीर्घ रखनी चाहिए, लंबी, कि परिणाम क्या होगा। अनुबंधम क्षय हिंसा अनपेक्ष पुरुष तो वो तो देखते ही नहीं, तामसी पुरुष तो क्या इसका फल होगा, इसको विचार ही नहीं करते। पर सात्विक पुरुष तो पहले विचार करते हैं ना, तो हरेक काम विचार पूर्वक करो। ज्ञान की भूमिका है उसमें भी शुभेच्छा सुसारणम, पहले शुभेच्छा प्रथमा भूमिका, अच्छी इच्छा हो जाए, अरे विचार ना ही दूसरी विचार में विचार ना आ गई है। ज्ञान की सात भूमिकाओं का है विचार ना भूमिका दूसरी है, तो दूसरी भूमि विचार ना, हरेक काम विचार करता है। सुचिंतित हो तुम सुविचार यत कृतम, तो सूर्य दीर्घ काल न जाती विक्रिया। सुचिंतित हो तुम चिंतन करके आप बोले सुविचार, और विचार काम करे तो विचार पूर्व करना चाहिए। तो भाई बहनों से निवेदन है कि अपना ख्याल रखो, अपना जीवन शुद्ध बनाना है, अपना जीवन निर्मल बनाना है, तो सात्विकता की अपने होनी चाहिए। खान पान रहन सहन सब शास्त्र सब सात्विक होना चाहिए। आगमो पर प्रजादेश कालं कर्म से ध्यान मंत्रों तो संस्कारों तो सहित गुण ये तो सात्विक गुण होता है। सात्विक बनाने विद्या होनी चाहिए, खान पान भी सात्विक हो, शास्त्र भी सात्विक हो, वेशभूषा भी सात्विक हो, देश भी सात्विक हो, समय भी सात्विक विशेष करे, तो अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना है। ये खास साधकों के लिए खास आवश्यकता है। साधक है साधक नहीं है दोनों में भेद क्या है, जो विचार पूर्वक काम करते हैं, विचार पूर्वक सोच सब काम करते हैं वो साधक होते हैं। राय जी कर दिया, चाहे जी बोल दिया, चाहे जी कर दिया, ये ऐसे नहीं, तो साधक ऐसे नहीं होते। साधक का विचार होता है, हरेक व्यवहार शुद्ध होगा निर्मल होगा, तो सात्विकता की बात पहले से नहीं चाहिए। तो सात्विकता का विचार दीर्घ दृष्टि में होता है, इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम इसका क्या होगा, उस दिन विचार होता है। तो इसका विचार होने से उसके कारण सभी सब आसन शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, विचार पूर्वक होते हैं। अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, ये सिद्धांत पकड़े तब काम ठीक होता है। और स्वार्थ की वृत्ति मुख्य होती है, ये तो पशु पक्षियों में होती है, वृक्षों में भी होती है। वृक्ष कर नहीं सकते, पशु सुख दुख होता है उनको, और पशु पक्षी तो अपना काम करते हैं, तो जैसे अपने को सुख होते रखते हैं, दूसरा दुख पावे सुख पावे परवाह ही नहीं। साधारण आदमी भी यही अपने सुख की बात करते हैं, हमें चयन करने से मतलब किसी ताई चाची ताई है, तो वो अपने सुख में जी सकते हैं। साधकों के लिए ये बात है कि अपने सुख का त्याग, दूसरे को सुख कैसे हो और हित कैसे हो। पर हित सरिष धर्म नहीं, पर हित पर जिनके मन माए, तिनका जग दुंड नहीं, सर्वभूत हित ही रहता। तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का सुख कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों के आराम कैसे हो, दूसरों का दूसरों प्रशंसा कैसे हो, दूसरों को सब सुख कैसे मिले, ऐसा जिसका होता है तो उसका सुख का त्याग शुभ हो जाता है। इस बात से मैंने ये बात भी अपने लिखी है, तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष थे, कर्म योग की विशेष बताई, सांख योग से भी सांख्य योग तो अपने चिंतन विचार करता है और कर्मयोग दूसरे को सुख देखता है। तो जैसे ये चीज त्याग करे तो किसी के काम नहीं आवे, ऐसे त्याग करना कठिन है, और दूसरे को सुख मिले दूसरे को सुख के लिए त्याग शुभ होता है। तो कर्मयोग दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा रहती है। और ज्ञान योग में त्याग मुख्य रहता है, अगर त्याग करें तो वो त्याग निरर्थक त्याग करना कठिन है और दूसरे के हित के लिए त्याग करना सुगम है। हमने देखा है जैसे भिक्षा का है, तो भिक्षा है कुछ ज्यादा है तो उसमें है जली हुई रोटी है, ठंडी रोटी है, खराब खराब, वो पहले टाल दो तो बचा रहे उनमें, किसी को दे देंगे कोई खा लेगा। तो दूसरे को कौन सी गर्म रोटी में परहेज दौड़ाई है, परंतु निकमी है कोई काम नहीं है, तो उसमें ऐसी बातों की स्वार्थ मात्र ज्यादा होती है। ऐसे कोई दूसरा आ गया सदन में, कुछ भिक्षा आप ले लो कुछ ले लो, तो दूसरों को देने में बढ़िया रोटी देने में सुगम आती बात, दूसरे के हित की तरफ दृष्टि रहने से आराम की बात कम होती है, स्वार्थ की बात कम होती है। साधुओं के जो साधक नहीं है उनकी बात मैं नहीं कहता, वो अपने साधुओं की बात कर रही है। तो दूसरों के हित की तरफ होता है तो अपनी बढ़िया चीज छोड़ने में सुगमता पड़ती है, और निरर्थक छोड़ने में कठिनता पड़ती है, और त्याग से शांति होती है। तो कर्मयोग में त्याग सुगम रहता है, इसको कर्मयोग ने त्याग बताया। संन्यास महाबाहो तत्व एकदम त्याग से, वो त्याग बताया शब्द, तो त्याग है वो दूसरों के हित के लिए शुभता से होता है। इसमें सर्वभूत हित आता है ज्ञान में, परंतु ये आना चाहिए कर्मयोग में। तो दूसरों के हित की तरफ दृष्टि आज इस वृत्ति बहुत कम हो रही है, प्राय अपना सुख अपना आराम अपना भोग अपना आराम स्वार्थ, ये वृत्ति बहुत बढ़ रही है, इससे दुनिया में बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। स्वार्थ वृत्ति से खुद भी सुख नहीं होगा, दूसरों को दुख होगा ही, मतलब ये आपदी में होगा वो तो दूसरे का दुख देखेगा ही नहीं, वो तो अपना सुख ही देखेगा। तो साधकों के लिए आवश्यक है, अभी इस जमाने में विशेष आवश्यकता है, घरों में भी आप दिवरा नहीं जचानी है, सासू है, बहू है, ननद है, भौजाई है, इनमें भी आपस में दूसरों को आराम पहुंचे इस वृत्ति से साधन करो तो बहुत बढ़िया का होगा काम, भजन ध्यान बढ़िया होगा। और जितनी स्वार्थ वृत्ति रहेगी आराम तल भी रहेगी, उतना ही भाव अपना बढ़िया नहीं होगा। क्यों पाप आचरण में काम ऐसे क्रोध लिखा है, कामना क्या है, सुख लेना। तो वृत्ति द्वारा, वस्तु द्वारा और व्यक्ति द्वारा जो सुख लेने चाहिए वही काम है, अपना सुख व्यक्ति वस्तु से। अपने जो पुस्तकों में देखा है पाप क्या है, जो अपना सुख चाहता है वही पाप है, किसे पाप होता है, यार दूसरों को सुख पहुंचाती है पुण्य है, दूसरों का हित ज्यादा ही पुण्य है, बात ठीक है एकदम ही। इस वजह से साधक के लिए ऐसी आवश्यकता है कि दूसरों का हित कैसे हो। सर्वे भवन्त सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सभी सुखी हो जाए तो सभी होंगे कि नहीं वो पता नहीं है, परंतु ऐसे भाव वाला तो सुखी हो ही जाएगा, वो तो सुखी हो ही जाएगा बिल्कुल ही। अगर दूसरे की परवाह नहीं, अपने सुख करे तो खुद को सुख होगा नहीं, अगर दूसरे भी दुखी हो गए वो भी दुखी होगा, परिणाम में दुख पड़ना ही पड़ेगा। आरंभ में थोड़ा सा सुख ले, चोरी घर में सुख हो जाए, मेरे को धन मिल जाएगा, मेरे को आराम मिल जाएगा, ये प्राय वृत्ति रहती है सब सिद्धांतों की। तो सत्संगियों के लिए, साधकों के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि दूसरों को सुख मिले, नहीं तो सत्संगी सत्संगी नहीं उन्हें क्या फर्क। अपने व्यवहार में अगर अपने स्वार्थ अपने आराम की दृष्टि है, अपने लाभ की दृष्टि है, तो फिर साधकों में क्या फर्क आया। साधक तो आरंभ ही होना चाहिए भी सुख लोलुपता का त्याग करना है, आरंभ से ही होना चाहिए। फिर महाराज पहले मान है, बड़ाई है, आराम है, ये बहुत दूर तक रहता है, पहले कनक काम नहीं कहते हैं, उल्ल कहते हैं कंचन चंदा सहज सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष तुलसी दुर्लभ है। तो मान बढ़ाई बढ़ाई तो मरने के बाद भी जाता है, तो जीते जीते में सूच जाता है। बढ़ाई की बात ऐसी है कि लोग मेरे जश गावे, मरने के बाद भी मेरी बात अच्छी रहे, लोग मेरी इज्जत प्रतिष्ठा रहे। तो अपने सुख की लोभ की लोलुपता बहुत तंग करती है, ये साधन को तेज नहीं होने देती, क्योंकि त्याग से होता साधन को तेज। अगर त्याग कैसे हो, अपना सुख था तो वो त्याग कैसे करेगा, वो तो अपना ही सुख चाहेगा। तो हरेक भाई बहन के लिए जो वास्तव में पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं, उसके भीतर में त्याग बुद्धि होनी चाहिए, सर्वभूत ही तीरता। तो ये सगुण के लिए बताया, निर्गुण के लिए बताया, लभन ते ब्रह्म निर्वाण उसमें सर्वभूत रहता, और ते प्राप्ति माम वो सर्वभूत ही तीरता। सगुण की प्राप्ति चाहो चाहे निर्गुण की प्राप्ति चाहो, सर्वभूत ही तीरता होना ही चाहिए। अरे कर्मियों में तो खास ही बात है, दूसरे के सुख के लिए ही काम करता हो। योग तभी होगा कि जब समता होगी, और समता तभी होगी अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे के हित करेगा, नहीं तो समता कैसे आएगी। समता के लिए एक विषमता की जरूरत है, मगर अपने स्वार्थ अपना जो कुटुंब है उनका उनको सुख की कमी हो, परंतु दूसरा है जो अपना जितने ही दूर कह जाता है उनके सुख की वृत्ति पहले करो। जैसे एक आदमी को न्याय बताया कि तुम हमारे फैसला कर दो, तो दो आदमियों में फैसला करने लगे, तो एक है फैसला करने वाला का मित्र और एक है अपना शत्रु अथवा उदासीन। तो दोनों का फैसला करते हुए अपने मित्र का पक्षपात कर लेना है, वो न्याय रही है। अपने मित्र को तो दो चीज मानो कमी देना चाहिए, और अपना मित्र नहीं है उसको अधिक देना चाहिए। इसमें मित्र को भी राजी होना चाहिए, दूसरों को भी राजी होना चाहिए, तो खुद का भी न्याय होगा और बरोबर होगा उसका, और बरोबर करेगा तो मित्र के पक्ष आ ही जाएगा भीतर में। तो ऐसे व्यवहार में सदा सावधान रहे, कैसे हित हो, अपना पक्षपात न हो जाए। हिंदुओं का मुसलमानों का कहीं पाप पड़े तो इनको ये दुख में है तो सुख पहुंचाना है, तो हिंदुओं के प्रति स्वतः आकर्षण समय होगा, मुसलमान प्रति नहीं होगा। बल अन्न देना है, भूखे हैं तो सबको देना है अपना, तो समता करते करते पक्षपात आ जाएगा। तो समता में पहला आत्मोपमेयन सर्वत्र समम परिषद सुखम हुआ यदि वह दुखम सहयोगी परमो मत। तो पहले दूसरों को सुख होता, आत्मोपमेयन शरीर है, तो शरीर की उपमा में क्या हुआ कि शरीर है एक हाथ के पीड़ा हो गई, हाथ के पीड़ा हो गई तो पीड़ा वाला हाथ बनता है गले के, तो हाथ ऐसे रहता है, इस हाथ से दूसरों को दूर करता रहता है। तो दूसरों की आपत्ति में इसको भविष्य सकते हैं, ये सह नहीं सकेगा। इसी तरह से जो साधक है, भजन ध्यान करने वाला है, साधन की वृत्ति है, उनको चाहिए कि साधारण आदमियों की रक्षा ज्यादा करे, क्यों साधक तो दुख सह सकता है, साधारण आदमी दुख कैसे सहेगा, साधारण आदमी तो बीमार की तरह है। तो उसके सुख के लिए अपना दुख दधीचि ऋषि ने बिना कसूर मस्तक काटने वाले इंद्र को हड्डियां दे दी, इसमें नाश्ते दे ये महात्मा नाम, श्री पुरुषों को अधेय वस्तु नहीं होती। कर्ण की कर्ण स्तम, कर्ण को पहले स्वप्न दे दिया भगवान, सूर्य भगवान ने कह दिया पहले कि ब्राह्मण रूप से आओ तुम ठग में मत आना, परंतु उसका दान देने का स्वभाव जब भगवान के सामने सूर्य के अपने संध्या करता अर्घ्य देता, ऐसे समय में कोई आ जाए कोई मांग ले वो उस चीज दे देना, तो पता होने पर भी दे दिया, त्वचा चीर करके जन्मजात कवच था, कारण के जन्मजात ही कवच था बचपन से ही, चमड़ी भी पता ही नहीं था, चमड़ी जी चमड़ी ऐसा कर कोई शस्त्र भेद नहीं कर सके ऐसा था। तो वही जमन रूप धार करके इंद्र आ गया अर्जुन की विष्णु पक्ष के लिए, तो अपने शेर कर गए उतार कर चमड़ी दे दी। कहने में तो सी दी है पर थोड़ा सा ही कहीं चमड़ी उपजार कैसे तो पता लगता है, कभी कोई मामूली बात नहीं है। मर जाना सुगम है, चमड़ी उतारना कठिन है। अब तो विचार वो उतार करके चमड़ी उतर दी, सभा मांस निकल गया। कर्ण स्तम शिविर मांसम, शिविर ने मांस दे दिया कबूतर के और अग्नि के, और अग्नि और इंद्र देवता आकर हुए एक शिखरा बना एक कबूतर बना। तो कबूतर आ गया शरण आ गया, तो कबूतर के लिए शिव देने लगा। तो महाराज वो तो देवता थे ना, कहते इतना दे मरे वो शिखरा निकाल गया, जितना कबूतर है उतना मांस मेरे को चाहिए, मेरे को मेहतर है इसको शरण दे दिया रक्षा करी। तो मांस देने लगा अपने शरीर से तो वो हो गया वजनदार, महाराज शरीर का मांस काट कर दे दे तो भी हल्का, तो भी हल्का। ये बात कहने में तो कोई जोर नहीं आता है, पर थोड़ा सा पीड़ा हो जाए कांटा बिगड़ जाए तो क्या दशा होती है। कर्णस्तम शिविर मांसम जीव जीमूत बहाना ददो दधी से रस्ते ने नास्ते अदे एवं महात्मा राम। तो महात्माओं के लिए अधे नहीं है वस्तु, वो सब कुछ दे सकता है। तो ये साधक को पहले चाहिए कि आराम का त्याग है, सुख का त्याग है, आदर का त्याग है, प्रशंसा का त्याग है, स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को करना है, तभी आध्यात्म उन्नति ऊंचा बढ़ेगा। नहीं तो ये सुख लोलुपता है, स्वार्थ की जो भावना है ये बहुत दूर तक रहती है, इसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। इस वास्ते सुख की इच्छा है अपने सुख की, कल्याण में भी मेरा कल्याण हो जाए इससे पहले मेरा कल्याण तक ये इच्छा है। सर्वे भवन सुखी न, तो सबका कल्याण हो, सर्वे भवन सुखी न, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, कैसे सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, ये भाव जितना अधिक होगा उतना उन्नति विशेषता होगी। अपना कष्ट सहने में बड़ा आनंद होगा, दूसरे के हित की पर हित बस दिन के मन माही तिन का जग दुर्लभ करुणा ही। तो संसार में दुर्लभ नहीं है, अपना सुख भी सुगमता से त्याग कर देगा, वो दूसरे का हित देखेगा दूसरे का सुख देखेगा। तो इस वास्ते मनुष्य मात्र में ये गुण होना चाहिए। दो बात बताता हूँ मैं भाई, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना। तो सेवा तभी होगी जब अपना अभिमान और अपने स्वार्थ का त्याग होगा। वस्तु मनुष्य का त्याग करने में स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा और शरीर से कट करके आराम का त्याग करना पड़ेगा, तभी सेवा बनेगी। इस वास्ते सबकी सेवा के लिए ही मनुष्य बना है। मनुष्य सेवा करता है भगवान से लेकर कीट पतंग तक, नीचे नीचे प्राणियों तक भगवान का भी उपकार करता है, भगवान को खुश करता है, दुनिया को खुश करता है, देवताओं को खुश करता है, ऋषि मुनि को खुश करता है, उनके लिए पिंड और प्राणी देता है, नीच बनाने के लिए भी, भूत प्रेत पिशाचों के लिए भी, उनके भी सुख पहुंचाता है। तो ये मनुष्यता है। अगर अपने सुख लोलुपता ही ज्यादा बढ़ी और भगवान को याद नहीं किया तो मनुष्यता क्या हुई। तो व्यवहार में सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, ये साधक का खास काम है। और साधन करते करते भी ये बात आती है ना, इतनी बात समझ में तो आती, फिर बात क्या है, क्या क्या है, वो स्वार्थ है भीतर में, अभिमान है, एक स्वार्थ है। ये चीजें बहुत पतन करती है, उन्नति बड़ी बाधा करती है। इस वास्ते सदा सावधान रह करके सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, ऐसी वृत्ति, ऐसा ध्यान, ऐसा उद्देश्य अपना चाहिए जिससे कि साधन ऊंचा बढ़ सके। सर्वभूति तीरथा प्राणी मात्र का हित कैसे हो, भाव बन जाएगा भीतर में तो उसका हित होगा ही, हित होगा तो कल्याण होगा ही। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 30 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।